قسط نمبر چار کا مطالعہ چل رہا ہے نو فیب ریکوری گائیڈ میں، تو قسط نمبر چار میں ٹاپک ہے دن مت گنیں۔ یہ جو پچھلی آڈیو ہماری رک گئی تھی تو ہم یہ آگے آڈیو بنا رہے ہیں، وہ سماعت فرمائیں۔ دن مت گنیں، نو فیب آپ کی زندگی کا لائف اسٹائل تب بنتی ہے جب آپ دنوں کی گنتی کرنا بند کر دیتے ہیں۔ ہم سب اپنی پروگریس کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے نو فیب چیلنج کے کتنے دن پورے کر لیے، لیکن یاد رکھیں یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ بار بار دن گننا آپ کو ریلیپس کی طرف لے کر جاتا ہے، خاص طور پر جو نو فیب اسٹریک ابھی شروع کر رہے ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو میرا صرف ایک ہفتہ مکمل ہوا ہے، میں 90 دن کیسے پورے کروں گا۔ اسی طرح جب وہ دوسرے ممبر سے اپنی پروگریس کا موازنہ کرتے ہیں تو ان کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ریلیپس کر دیتے ہیں۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ یہ نوٹ ہی نہ کریں کہ چیلنج کو کتنے دن ہو گئے، لیکن ہر وقت اس کے بارے میں سوچتے رہنا بھی ٹھیک نہیں۔ بہتر ہے کہ آپ ریوائر کمپینین انسٹال کر لیں، یہ ایپ آپ کے دن بھی گنے گی اور آپ کو موٹیویٹ بھی کرے گی۔ ریوائر کمپینین ایپ کے کی آپ کو اسپیلنگ بتا دوں، سماعت فرمائیں، REWIRRE کمپینین COMPANION، ریوائر کمپینین ایپ انسٹال کر لیں، یہ ایپ آپ کے دن بھی گنے گی اور آپ کو موٹیویٹ بھی کرے گی۔ ٹھنڈے پانی سے نہائیں، کولڈ شاورز آپ کے دماغ کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور دماغ کی توجہ پی ایم او سے دوسری اچھی چیزوں کی طرف مبذول کرتے ہیں۔ اگر آپ ریلیپس کرنے والے ہیں اور برداشت نہیں کر پا رہے تو فوراً ایک کولڈ شاور لیں، آپ میں ضبط پیدا ہو جائے گا۔ کولڈ شاور کے کچھ فوائد، کولڈ شاور کے فوائد میں زیادہ انرجی، طاقتور دماغ، سوشل اسکلز میں بہتری، مثبت سوچوں میں اضافہ، موڈ بہتر اور تازگی کا احساس، جلد اور بالوں کے لیے بےحد مفید۔ اپنے پسندیدہ نغمے غزلیں سنیں۔ اب یہاں میری آپ سے التماس ہے، تو نغمے اور غزلیں سننے کے بجائے آپ نعتیں سنیں، حمد باری تعالیٰ سنیں، تو اس سے آپ کا موڈ جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ بڑی پیاری نعتیں اور حمد باری تعالیٰ اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت مبارکہ، تو یہ سنیں، تو اس سے آپ کے روحانیت میں بھی ترقی ہوگی، تو اس میں آپ کی خوشی میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ کتاب میں جو ہے نغمے اور غزلیں کہی گئی ہیں، تو میں اس کے الٹرنیٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ نغمے اور غزلیں اور یہ گانے وغیرہ یہ آپ کی اور مزید آپ کی شہوت کو ابھارتے ہیں۔ اس کے بجائے آپ نغمے سن کر اپنا موڈ جو ہے وہ تبدیل کر، نغمے سننے کے بجائے آپ نعتیں، حمد اور قرآن مجید کی تلاوت سن کر آپ اپنے موڈ کو تبدیل کر سکتے ہیں اور خوشی میں اضافہ ہوتا ہے، اسٹریس اور ڈپریشن ختم ہوتا ہے، نیند بہتر ہو جاتی ہے، یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ تلاوت قرآن مجید کی ویسے بھی عادت بنائیں، سنیں یا پڑھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اپنا حمد باری تعالیٰ اور نعت شریف یہ سنیں، اس سے آپ کو سکون بھی ملے گا، اسٹریس اور ڈپریشن بھی ختم ہوگا، یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت بھی بڑھتی ہے۔ اس کے بعد ایک گیمز کھیلیں، گیمز کھیلنا آپ کو دماغی اور جسمانی ہر دونوں لحاظ سے مضبوط بناتا ہے، یہ آپ کے دماغ کو پی ایم او ایڈکشن سے دور رکھیں گی۔ جب بھی آپ اداسی فیل کریں تو اپنے دوستوں کو بلائیں اور ان کے ساتھ فٹ بال، کرکٹ اور بیڈمنٹن وغیرہ کھیلیں۔ کھیلوں کے فائدے، کھیلوں کے کیا فائدے ہیں کہ اچھی نیند، صحت مند قلب، نئے معاشرتی تعلقات، پھیپھڑوں کی کارکردگی میں بہتری، اسٹریس میں کمی، دماغی صحت، یہ تمام فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوگا اور میڈیٹیشن اور ورزش، میڈیٹیشن اسے مراقبہ بھی کہتے ہیں، میڈیٹیشن سے مراد گہرا غور و فکر اور تدبر ہے۔ میڈیٹیشن سے آپ کی قوت ارادی مضبوط ہوگی، میڈیٹیشن سائنسی لحاظ سے بھی بہت فوائد کا حامل ہے۔ کم از کم 10 منٹ دن کے ضرور میڈیٹیشن یعنی مراقبہ کے لیے نکالیں، صبح کے وقت ورزش کے ساتھ گہرے لمبے سانس لینا شروع کریں، اسی طرح فجر یا عصر کے بعد ایکسرسائز کی روٹین کو اپنائیں۔ اس کے لیے آپ جم بھی جوائن کر سکتے ہیں اور یوگا بھی کر سکتے ہیں، تاہم مردوں کے لیے زیادہ مؤثر جم جوائن کرنا ہے، جبکہ عورتیں یوگا سیکھ کر گھر پر ہی اس کی مشق جاری رکھ سکتی ہیں۔ تو دوستوں، اس پارٹ میں ہم نے ری بوٹنگ، نو فیب موڈز اور ریلیپس کے بارے میں سمجھا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم آپ کو فلیٹ لائن اور سپر پاورز کے بارے میں بتائیں گے۔